يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے پردہدار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں اے اولاد آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے دادا دادی یعنی تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ ان کو ان کا پردے کا بدن دکھائی دینے لگے وہ یعنی ابلیس اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے لباس جسم اور لباس تقوی اللہ پاک بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لباس آرائش دیا لباس تو جسم کو اور عورات یعنی قابل ستر حصے کو چھپانے کے کام میں آتا ہے اور ریش وہ لباس ہے جو تجمل اور زیب و زینت کے لیے پہنا جاتا ہے پہلی چیز تو ضروریات میں داخل ہے اور ریش تکمیلات و زیادات میں شامل ہے ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ریش کلام عرب میں گھر کے ساز و سامان اور ضرورت سے زیادہ لباس کو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے معنی مال بتاتے ہیں اور عیش و تنعم کو کہتے ہیں اور ارشاد ربانی کے تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے لباس کو بعض نے نصب سے پڑھا ہے اور بعض نے رفع سے اس بنا پر کہ یہ مبتدا ہے اور ذالک خیرن یہ خبر ہے مفسرین نے اس کے معنی میں بھی اختلاف کیا ہے عکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لباس مراد ہے جو قیامت کے روز متقیوں کو پہنایا جائے گا ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ایمان عروہ لباس التقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ کا خوف بتاتے ہیں یہ سب معنی متقارب ہیں یعنی قریب قریب ہیں اولاد آدم کو تنبیہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو ابلیس اور اس کی اولاد سے ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو البشر آدم علیہ السلام سے اس ابلیس کی پرانی دشمن ہے کہ جنت سے انہیں نکال کر دنیا کے دار التعب یعنی اس تھکاوٹ کی جگہ میں بسایا ان کے چھپے ہوئے بدن کھل گئے اور یہ سب زبردست عداوت کی بنا پر تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا یعنی کیا تم اے اولاد آدم ابلیس اور اس کی قوم کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کو بہت ہی برا بدلہ ملے گا